Mlango unaofuatia hapo mbele ni babu alwasaya. Mlango tuzungumzia masala ya wasia. Babu alwasaya. Mlango tuzungumzia mambo ya wasia. Tukisema alwasaya ni jamu ya wasia. Yaani singular moja anasema wasia. Wasia. Ikiwa plural nasema waswaya. Kwa hiyo hapa imekuja in plural alwaswaya. Lakini kwa Kiswahili yote ndio wasia, wasia, wasia, wasia. Babu alwaswaya, mlango tuzungumzia habari ya wasia. Babu alwaswaya, mlango huu utazungumzia habari ya wasia. Maelezo tutakayotoa mbele huku baadaye baada kuzisoma hadithi. الحديث الأول حديث يا كوانزا عن عبد الله بن عمر الله عنهما كتوكو عبد الله بن عمر الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيكم تومي صلى الله عليه وسلم مسيما ما حق امرئ مسلم مسلم حيفايك وأمت مسلم ما حق ما حق امرئ مسلم haifai kwa mtu muislamu, bimaana laysa yanbaghi lahu, haimfalii kwa muislamu, laysa yanbaghi lahu ma haqqu imri'in muslimin, haifai kwa muislamu ma haqqu imri'in muslim. Kwa Kiswahili mtu anaweza akasema si haki, lakini lakusudia kwamba ma yanbaghi, haifai, haipasi. Sio kwamba si haki, mamru'in muslim, kwamba haipaswi kwa mtu muislamu, haifai kwa mtu muislamu. Lahu shay'un, analo jambo au anacho kitu. Lahu shay'un, analo jambo. Yusi fihi, anataka kuhusia. Bimana yusi fihi, yuridu, anataka kuhusia, kama ambavyo alimwandika katika sherhe yake Sheikh Uthaymeen, yusi fihi ay yuridu an yusiya fihi, anataka kuhusia katika jambo hilo. Anasema Mtume SAW, lahu shay'un yusi fihi, analo jambo ambalo ataka kuhusia nalo jambo hilo, ana kitu ambacho anataka kuhusia nalo jambo hilo. Shay'un hapa imefasiriwa kwa tafsiri mbili. Anasema Sheikh Uthaymeen, shay'un ya'ummu, yani imekuja kuwa ima itakuwa al-mal, ni mali, au itakuwa al-huquq, haki mbalimbali za watu. Kwa hiyo yuridu shay'an an yusifi, kwa sababu katika wasia tutakuja kuona katika darasa linalofuatia kwamba kuna wasia wa mali na kuna wasia wa mambo ambayo yanataallaq na hukuku, pamoja na mambo ya dini ambayo ndo muhimu zaidi. Kwa inawezekana ikawa mtu hana mali, hana mali. Sasa je, asiandike wasia? Uko wasia ambao unampasa kila muislamu aandike hata kama huna mali. Kwa hivyo lahu shay'un yusi fihi, ana jambo ambalo atakakuhusia kwalo, kuhusia katika jambo hilo. Haimpasi kwa mtu muislamu, yabitu akalala lailataini kwa siku mbili. Lailataini kwa maana kwa siku mbili, illa wa wasiyatuhu, isipokuwa ni kwamba wasia wake, maktubatun, umeandikwa indahu kwake, maktubatun, umeandikwa kwa maana umeshaandikwa kwake. Anasema yabitu lailataini, akakaa mtu huyo kwa muda siku mbili, illa wasiyatu, wasiyatu, isipokuwa wasia wake, maktuba, maktuba, yani umeandikwa, indahu kwake, yani tayari ameshauandika na uko kwake. Haiwezekani kaa zimepita siku mbili kwa muislamu hana wasia, ndio maana yake. Zada Muslim, Imam Muslim akazidisha katika sahihi yake, qala Ibn Umar, akasema Ibn Umar ambayo ndo rawi wa hadithi, rawi an Abdullah ibn Umar, akasema Ibn Umar akasemaje, akasema ma marrat alayya, bi maana ya kwamba hazikupita kwangu au haukupita kwangu, lailatun, usiku huu moja au siku hii moja, ma marrat alayya, ni kwamba haikupita kwangu, ma marrat alayya, haikupita kwangu, lailatun, siku hii moja, illa mundu sami'tu, tangu nilipomsikia Rasulullah SAW yaqul dhalika, akisema hayo, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu dhalika, mundu, yani tangu pale ambapo nilipomsikia mtume akiyasema hayo, mundu sami'tu, tangu pale nilipomsikia bwana mtume yaqulu dhalika akiyasema hayo, basi haukupita usiku mmoja au haikupita siku moja, illa, isipokuwa, wa indi wasiyati, wa indi, ninao wasiyati, wasia wangu, illa, isipokuwa, wa indi wasiyati, ninao wasia wangu, bimana nishauandika tangu nilipomsikia mtume akisema kwamba haifai kwa Muislamu, kama riwayah, ma haqqu imri'in muslimin la yanbaghi, haimpasi mtu Muislamu akawaza pita siku mbili ati hana wasia. Sasa tangu nilipomsikia mtume siku wasia wasia maneno yale, basi mimi ikawa tayari, wa indi wasiyati, nao wasia wangu nimeshauandika. Naam, katika hadithi hii kuna mambo ambayo inabidi yaelekezwe zaidi na wanazuoni katika masala haya ya uandikaji wa wasia, lakini leo tutaangalia kitu kimoja tu. Bwana mtume aliposema illa wa wasiyatuhu maktubatun inda, isipokuwa wasia wake, kwa maana kwamba umeandikwa katika yani anao tayari umeandikwa. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu akawa ametoa maelezo mazuri katika Ulughul Maram kuhusu namna gani hii kwamba mtu awe ameandika wasia. Akasema, tutamnukuu haraka haraka, kwamba kuna baadhi ya riwaya nyingine inasema innal jadda kulla al-jadd wal hazm liman arada an yusi an la yabitu laylatayn illa wasiyatu maktuba lianna al-insana, kwa sababu mtu siku zote kad yafjauhu al-maut, mauti yanamjia kwa ghafla. Naam, kwa hii ifahamike kwamba swala la wasia isipite siku mbili isipokuwa tayari unao, kwa sababu mauti, anasema Sheikh Uthaymeen, yanamjia mtu kwa ghafla mno. Na ndio maana Ibn Umar akasema Ibn Umar katika hadithi ambayo iko katika Bukhari anasema idha asbahta falatandhur almasaa, ukifika asubuhi basi usitena utaraji kwamba utafika jioni. Wa idha amsaita falatantadhiru sabah, ukifika jioni usitaraji kwamba wewe utaamka tu, lazima unalazimisha kwamba kesho asubuhi. Sasa kutokana na hii basi mtu inapasa awe na wasia. Akasema Sheikh, wa kam min insanin qad madda khuyut al-amal, kwani watu wangapi wangapi wamevuta kuvuta ile kama vile kamba au mpira, matamanio yao akayavuta, walam tatajawaz qadami, hayakufika hata katika miguu yao. Kuvuta matamanio ni ile al-amal, matumaini. Mfano mtu anasema mwakani inshallah Ramadhani mie nitaanza kusali, yani unavuta tu hapa, ikifika mwaka kesho miaka hii ya kimiladia, mimi bwana nitaanza kutoa sadaka, mimi bwana, yani wanavuta matamanio. Wengi wameyavuta matamanio, wakayavuta matumaini, wakayavuta, hayakufika hata unyayoni kwao. Kwa hiyo falyubadhiru al-insanu ma dama yuridu an yusya, basi mtu ajitahidi kukimbilia madam anataka kuhusia na ausie. Na wasia anasema bwana Mtume صلى الله عليه وسلم akasisitiza wa hatha ar-rasul صلى الله عليه وسلم an takuna maktuba, kwamba wasia uandikwe. Antakuna maktuba, wasia uandikwe. Li anna almasmu'ata kad tunsa, kwa sababu usia wa kusikiliza unaweza ukasahaulika. Anasema kwa maana hiyo, falau anna al-insana ashhada ala nafsihi ash-shafawiyan lil wasiya lakana hadha kafian. Ingawaje inatosheleza kwamba mtu akasema tu kwamba jamani mimi wasia wangu kaza kaza, inatosheleza, lakini la shakka anna al-kitabata adbat, lakini wasia wa kuandika huu unakuwa uko katika hali ya uimara, uko katika hali ya umadhubuti, na uko katika uko safe side, yani upande wa usalama zaidi katika nini. Mara nyingi nafikiri hata wale watu ambao wanafikishana mahakamani katika masala haya ya mirathi, anaambiwa leteni ushahidi. Ah, baba alipokufa alisema kwamba ile nyumba nipewe mimi na huyu ndugu yangu. Hatu burhana, leteni maandishi. Ah, mimi pale nakata roho, mimi nilikuwa niko chini yake nikamsikia kwa sikio langu. Hatima naambia haya maandishi yako wapi? Na hapa ndo watu wengi wanafeli hapa. Naam, mtu anaweza akapigwa, yani akawa mtu ana haki yake, lakini kwa sababu ya kutokuwa na maandishi ya kuhudhuria, ya kuleta mbele ya mahakama, mbele ya hakimu, unanyang'anywa haki yako. Hivi unaiona hivi. Mtu pengine katengeneza feki, hati feki, katengeneza maneno akapiga na mihuri na kila kitu, wewe unabaki ah, hii si kweli, hii si kweli, unalia, unapigwa hivi. Sasa masala ya hati ya kuandika haya ni very important, ni muhimu sana kuliko masala kwamba baba akasema, baba alituhusia, baba si alisema nyumba hii isifanywe hivi. Lete maandishi yako wapi kwamba baba alisema hii nyumba isiuzwe? Waislamu, hapa ndipo tunapofeli wengi sana, tunafeli, tunakuwa tuashindwa kuandika kimaandishi. Na maandishi haya namna gani ya uandishi, tutakuja kuangalia katika darasa lililopita, tutakuja inshallah, yaandikwe vipi, na ukisha kuandika je utafanyaje, na katika kuandishi ule nani atashuhudia. Napendekezwa zaidi katika masala wasia, mambo ya uandishi yaandikwe mbele, kwa siku zetu za sasa, ya vyombo vya dola, ima wakili ambaye anatambulika kisheria serikalini au katika mahakama hizi ambazo tulizoziona, mahakama za mwanzo, sio mahakama za wapi. Kwa namna hiyo inakuwa ule ni wasia unakubalika kisheria. Tutakuja kuangalia inshallah juma lijalo. Naam, kuna muulizaji hapa aliuliza, lakini nafikiri swala tushalijibu, kwamba tunakuta vitu vya thamani ufukweni inatokana na meli zilizozama. Kwa namna nyingine, je, ni mfumo gani? Yaani nakusudia huyu labda swala lake, watu ambao wanaishi pembezoni mwa bahari, fukwe fukwe. Sasa mara pa mtu kaona labda begi ndani yake pengine mna vitu vya thamani sana. Sasa hii itakuwa lazima kuna meli huko imezama huko. Sasa mtu, sasa tufanyeje? Almuhimu procedure ndo zile zile tu. Unazitangazia kwa muda mwaka mzima, na katika kutangaza tumeona hata Imam Sanaani katika Subulus Salam akaeleza itangazo katika hata idhaa, katika idhaa na kusudia redio, vitu kama hivyo media, mpaka mwisho utapatikaniwa mwenyewe, yani yule ambaye anostahiki katika hali hii. Kwa nafikiri tutamalizia hapa kwa leo. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.